digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Nektek mi jut arról a kifejezésről eszetekbe, hogy irodai erőszak? Hát amikor a főnököm azt követeli, hogy 8-ra érjek be. Igen. Nekem egész más jelenik. Nekem a szexuális zaklatás teljesen egyértelmű. Nekem is sokkal inkább ez amikor a kávéautomata elnyeli a pénzt, és nem ad semmit a cserébe. Az egyik nagy japán nyomtatógyártó készített egy kutatást, és az irodai erőszak legfőbb kiváltó okaival foglalkoztak. 18 országban jártak utána a kiváltó okoknak, és én ebből egyet vagy kettőt emelnék csak ki. A dolgozók jelentős részének 30%-ának okoznak frusztrációt a nyomtató és IT problémák, 24%-uk már attól jobban érezné magát, ha szükséges dokumentumokat gyorsan és egyszerűbben meg tudná találni a hálózaton. Ja, és hanem amikor ilyeneket hallok belőle, mindig kibújik az empíriával foglalkozó kutató, hogy hogy lehet ilyen, ez egy japán intézet kutatása, hogy milyen módszertannal csinálták ezt, hány embert kérdezték meg, hogy erről, jutottak ezekre a következtetésekre, a dolgozók 30%-a. Én ezt hallottam, amikor beszámoltak. Ez reprezentatív, ez komolyan vehető, általánosítható? Sok ezer kérdőíves és interjús. Továbbra is azt kérdezem, ez alapján általánosítható? Ez egy szakma, kérem szépen. Micsoda? Nem írja, a kutatások, az empirikus kutatások. Jó, rendben van, de hogy... Ilyet hogy jelentünk ki? Vagy a dolgozók 30%-a? Hát ez jött ki a mérésből. Tehát most ez de attól... milyen volt a mérés? Általánosítható eredményeket hozott, vagy pedig csak azokra az emberekre érvényes, akiket megkérdeztek? Ez nem ugyanaz? De és ezt honnan tudod? Na ez az, hát nincs ez benne az anyagban. Tehát innentől kezdve minek foglalkozunk vele? Jó, hát most fogadjuk el úgy, hogy egy kutató cég, ezt megbíztak, és tegyük fel, hogy igaz. 18 országban egy csomó cégnél, és ebből kijött valami. Tegyük fel, hogy komolyan vehető. Így van, na, és ebből jöttek ki az irodai erőszakból, hogy ugye két tényező a nyomtató és IT probléma, meg az, hogy a dokumentumokat érjek el. Belőletek kivált egyébként erőszakos indulatokat? Hát az, hogyha nyomtatóból kifogy a festék például. Hál' Istennek, én nem papírmentes irodában dolgozom, de ja, egyébként, amikor menni, egyszer nincs. Kéne nyomtatni, akkor az baromira idegesítő, de egyébként azt hiszem, hogy ebben a hírben az is benne volt, hogy a 80%-át az embereknek az idegesítő, hogyha hülyeséget kell csinálni a munkahelyen, tehát olyan kérést kap, aminek nincs értelme szerinte. Tehát az emberek 80%-át az bosszantotta fel a legjobban, és az informatikai problémák azok, hogy futottak még kategóriájába voltak egyébként. Hagy olvassak fel akkor egy idevágó hírt. 1900-ban az Egyesült Államokban kutatást végeztek arról, hogy ki mennyire frusztrált az irodában, és megállapították, hogy az emberek 30%-át tehát a könnyen letörő hegyű ceruzzák fusztrálják, míg a maradék 60%-ot pedig a könyökvédőknek a durva anyaga. Hát körülbelül ez változik. Ez körülbelül ilyen kategóriájú. Mindig hír. Megtaláljuk, hogy mire kell haragudni? Persze. Hát szerintem ez egy alapvető emberi magatartás. Persze, hogy kivetítjük a frusztrációkat. Én is vágtam már otthon a földhöz a számítógépen billentyűzetét, szétesett 83 darabra, persze. De kár, hogy ezt nem vette fel valaki videóra. Home videóra, mi? Igen, hirtelen be volt izzítva. Jaj, erről a szétesett billentyűzetre jut eszembe, most láttam a kedve, jelen pillanatban. De egyébként utána összeraktam, működik továbbra. Jelen pillanatban kedvenc billentyűzetemet, egy elegáns fa billentyűzet, amit eleve imádok, mindent, ami fából van, de a dolog érdekessége az, hogy úgy érkezik meg, hogy csak 90%-osan van kész, ugyanis a billentyűzet az még egyben van, csak ilyen apró csapocskák tartják még az eredeti fatáblában, tehát a billentyűzet mellé van egy hagyományos billentyűzet fatokban, és a billentyűk egyetlen táblában vannak, kapsz mellé egy kis lombfűrészt, és a billentyűket te egyesével kivagdosod, és rakod vissza a helyére. Csodálatos. Digitális kultúra és elektronikus turpisságok. Érdekességek az elején Tücsitől. Egy igazán sikeres kulturális UNESCO program. 1 millió digitális könyv. Botrány vagy hasznos eszköz. A face reading technológia képes az arcról leolvasni akár az emóciókat is. Mindenről Borek András számol be. Adatbányász Arany Láz Laufer Lászlótól, majd az infószótárban egy vadonatúj kifejezés következik. Nem csak a magyar nyelv mekegő, megjelent az EEEPC. Aztán netkulturális veszőparipák következnek Lengyel Rolandtól, végül egy magyar fejlesztésű játék hidegháborús folytatásáról számol be hírsziporka mesterünk Dragon György. Bármerről bombázok le a darut, összedől az egész ház. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. csak egy fél asztaltársaság ül itt az asztal körül, valaki lebetegedett, valakinek szakdolgozat, írás jött közbe, de azért mi, akik itt vagyunk, mi jól érezzük magunkat, ugye? Olyé, abszolút. Egy egyöntetű, egységes igent szeretnék hallani tőletek. Itt van Bódi Zoltán, netnyelvész, akinek örülünk, mert meggyógyult nagyjából. Igen, jó estét kívánok. Aztán Borek András, a nyílt forráskódú programok, szoftverek és rendszerek nagy tudója. Jó estét. Dragon György, a hírsziporka mester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, akit ismét itt köszönthetünk a stúdióban, Szibériából visszatért hazánk fia. Ahogy Paplacsek. Galaktika tudományos szerkesztője, később kapcsoljuk majd Laufer László. Mit köszöntél, bocs. Zdraszfujtje. Ez autentikus volt. Laufer Lászlót később kapcsoljuk telefonon. Valamit itt van velünk újra ismét Lengyel Roland, akitől most azt szeretném megkérdezni, hogy mi szél hozott újra közénk az asztaltársaságban. Fölhívtál telefonon. Jó nagy szél volt, ugye? Igen, mert megtetszett, meg ugye én régebben jártam. Meg hát most többen kidőltek. Meg hát, igen, úgyhogy egy ilyen beugró emergency calling. Na, valld be, hogy miért jöttél. Azért jöttem, hogy arról beszélgessünk, hogy... De nem a témát, ugye, hanem hogy miért jöttél. Miért? Árul el. Tehát ezt az érzelmi háttért szeretném így megpendíteni az elején. Nem tudom, miről beszél. Nem akarja megmondani. Nem, hát én teljes mértékben kihasználom ezt a felületet. Arra, a szakember. Nem. Igazság szerint nem tudom, milyen válaszra vársz most. Nem, tőlem. Azt mondta a Roli, akkor elárulom nekik, jó, hogy mondtál. Azt mondta, hogy annyira jól érezte magát a múltkor az asztaltársaságban, hogy egyszerűen kedvet kapott hozzá, hogy újra visszajárjon közénk. Így volt? Igen, ez így volt, csak erre nem emlékeztem. Köszöntjük Lengyel. Ezt a gombot kellett volna magamon megnyomni. Köszöntjük Lengyel Rolandot is. És én vagyok a műsorházi és rendszergazdája Szilágyi Árpád. Hadd ajánljam a figyelmükbe a hallgatóknak a mi weblapunkat, a www.netidők.hu címen. Zoli, te most csetelsz? Nem. Ja, azt hittem. Szakirodalomban nézek utána valaminek. És majd később, hát ha tudsz is, majd onnan idézni valamit. Tehát www.netidők.hu, és szerdán esténként működik a Csüti Csati a chat.gyalogló.hu címen, csak éppen most nincs itt Balázs, aki csetelne nekünk. Mondhatnám Tücsit úgy is, hogy ő is egyfajta hírsziporka mester, mert ő is remek anekdótákkal szokott készülni. Úgyhogy én most ide a műsor elejére szerkesztettelek, mert egy csomó érdekes hírt hoztál. Talán egy évvel ezelőtt beszéltem én már a Million Book Projectről, amelyik azt a célt tűzte ki egy UNESCO vezetésével, amiben igen komoly cégek, illetve egyetemek vettek részt, például az egyik nagy indiai egyetem, egy kínai egyetem, a Carnegie Mellon, jól mondom? Igen. Az egyetem az Egyesült Államok részéről. Szóval kitalálták azt, hogy nekiállnak digitalizálni a könyveket, mert hogy ugye már milyen szép és jó, hogyha megvan az digitálisan, ugye már lett ebből rögtön 6 millió probléma, hogy a szerzőjogok, meg minden egyebek. Tehát, hogy klasszikusan szokott lenni, mindig van egy nemes cél, aminek rögtön megvannak a kerékkötői. Ezért inkább úgy döntöttek, hogy akkor rögtön elkezdik a munkát úgy, hogy visszamennek az időben, amikor nincsenek annyira jogvédett anyagok már. Van egy becslés, amely szerint 1900-ig kb. 10 millió írott dokumentum készült, pontosabban szerintem annyi áll a rendelkezésünkre, mert hogyha csak az hozzámennénk, hogy vajon annak idén az alexandriai könyvtárban mennyi égett el, akkor valószínűleg ez sokat változna ez a szám. Tehát az egyik céluk az, hogy bárki számára hozzáférhető legyen a világirodalom bármelyik szeglete, hogy tudjon ebből tanulni, kutatni tudjon. A másik cél pedig tényleg az volt, hogy manapság elismerik, hogy ami egyszer fölkerül az internetre, az gyakorlatilag halhatatlanná válik, és soha nem tűnik el többet, mert valóban mindig elő lehet bányászni. Ezért álltak neki, hogy akkor elkezdik bedigitalizálni a könyveket, és első körben most nekiálltak, és az időszámítás szerinti 1000-től kezdve ilyen arab, hindi és egyéb ilyen régi mindenféle irodalmakat, kutatási anyagokat, könyveket álltak be, és most jelentették be, nem is olyan rég pár nappal ezelőtt, hogy túl vannak az 1.200.000. Bedigitalizált dokumentumon. Ezen jelen pillanatban naponta 1000 ember dolgozik, és 7000 könyvet tudnak bedigitalizálni naponta. 1000 ember? Hát akkor ez nem is egy kis vállalkozás. Nem is egy kis projekt, tehát igen komolyan hozzátok tőkével is sokan. Tehát ez a National Science Foundation szervezi az egészet az UNESCO támogatásával, de például az egyik egyrészt meglepő, másrészt teljesen egyáltalán nem meglepő módon a Google szállt be 3,6 millió dollárral, de például az... Nekik volt egy ilyen projektjük, azért emlékszünk. Igen, rá, igen, az amerikai kongresszusi könyvtárnak is van egy ilyen projektje, ők is beleszálltak ebbe, de például az indiai kormány és a kínai kormány 10-10 millió dollárral támogatja ezt a kutatást, mások pedig a hozzá szükséges számítógépeket és szkennereket adták, tehát nagyon komolyan áll a projekt, de hát még feladat is van bőven elé, mert durvább és szelidebb becslések szerint is, ugye már mondtam, hogy 1900-ig kb. 10 millió dokumentum áll rendelkezésre, napjainkig a becslések szerint 100 és 300 millió közötti írott anyag van, amit be kéne digitalizálni. Most csak ezen gondolkodtam, hogyha ilyen ókori dokumentumokat bedigitalizálnak, és ugye a kultúra mostantól elektronikus formában létezik majd, vagy formában is létezik majd, hogy majdan több ezer év múlva egy régész, ha megtalálja a mi merevlemezeinket, akkor mit tud abból majd visszaállítani? Hát igen, ez nekem az egyik régi veszőparipám, hogy pont az internettel, amiről azt mondjuk, hogy a kultúra megmentője lett, én pont attól félek, hogy a kultúra egyik ilyen feneketlen bugyra, amiben el fog tűnni minden. Erre az egyik jó példa, hogy annak idején én direkt egy táblázatba kiírtam magamnak az összes olyan linket, ami érdekes téma volt számomra az interneten. Most valamikor előkerült ez a tábla, és elkezdtem a linkeket betölteni. És minden 10-ből 6-7 már nem élt. Tehát amit az ember egyszer nem ment le magának, akkor nagyon komoly esélye van, hogy az interneten ez elveszik számára. És akkor tényleg, ha itt vagyunk abban, hogy nekem is van még például otthon egy rakat 3,5 meg 5/4 szólós flopim is, amin rajta vannak még az adatok, mert minden ott állnak a szekrény sarkába. Csak most, hogy honnan szereznék hozzá egy meghajtót, meg hogy ezt leolvassam, meg mi. Erre viszont van egy érdekes, akkor már ezt hozzá közbevágom témaként. Egy amerikai tudós dolgozik egy olyan rendszeren, már el is készült a prototípus, és sokan érdeklődnek felőle, amiben egy titán lemezre írja föl lézerrel az információkat, ami így egy elég időtálló valamivé válik. Na most a dolog érdekessége az, hogy több rétegben, pontosan több betűméretben ír. Az első legnagyobb betűméretben azt lehet elolvasni rajta, hogy tulajdonképpen ez a táblázat ez micsoda, miről szól, és hogy van egy technológia, amit ki lehet dolgozni hozzá, hogy a benne elrejtett rengeteg információt megkap. Aha. Egy apró betűméretben, betűméretben rajta van az, hogy hogy kell megépíteni ezt a gépet. Vagy hogy hogyan kell egy olyan gépet építeni, amivel fel lehet nagyítani azt az információt, hogy el lehessen olvasni. Ezen a harmadik rétegen azon, hogy hogyan lehet megépíteni azt a gépet, amivel azt a negyedik rétegben lévő hihetetlen mennyiségű információt újra ki lehet nyerni. Egyébként Árpi, válaszolva a kérdésedre, hogy hogyan fogják a merevlemezt felismerni egyáltalán, nemrégiben még létezett néhány ezer évvel, hát nem is néhány ezer évvel, inkább sok száz vagy uszkve, nem is olyan rég egy név, inkáknak hívták őket, akikről tudjuk azt, hogy csomóírással őrizték meg a feljegyzéseiket, de ennél többet nem tudunk. Gyönyörű csomóírásaink vannak, kötél, felismertük, meg csomó van rajtuk, de halványlila fogalma nincs senkinek róla. Most gondolj bele egy olyan eszköz, ami nem is primér funkciójú, hiszen egy merevlemez az első látás úgy néz ki, mint egy nagy fémtömb. Tehát egy sokkal bonyolultabb eszköz. Ha ez a mai technológia annyira elveszik addigra, akkor lehet, hogy még arra sem jönnek rá, hogy ezen információ van. Úgy néz ki, hogy mázlia van most az emberiségnek. Nemrég volt egy inkákról szóló kiállítás az egyik nagy múzeumunkban, és kifogtam egy igen jó idegenvezetőt, aki rendkívül színesen tartott előadásokat a témából, és például ő mesélte, hogy kiderült, hogy írtották ezeket az embereket rendesen, mert ugye már rájöttek, hogy valaki ül a bejáratnál és csomózgat, amikor hordják ki a spanyolok a rengeteg aranytárgyat, és aztán rájöttek, hogy ez egy írás, akkor gyorsan kiirtották őket, mert nehogy már számon kérhesse rajtuk a király, hogy hova tettétek az aranyat. És kiderült, hogy nem haltak ki a kipolvasok, mert az országban belül a törzsi szinten még megvannak azok az emberek, akik ezt tudják olvasni, és ezt most fedezték fel 2 évvel ezelőtt, úgyhogy van remény arra, hogy ezek az információk újra elolvashatók lesznek. Hát a hét híre számunkra az, hogy bejelentettek egy olyan technológiát magyar kutatók, amelyel, hát legalábbis a sajtóközlemény közlése szerint le tudja olvasni a gép, a technológia az emberi arcról az emóciókat is, meg még egy sor más jellemzőt. Borek András ott volt, jelen volt a sajtótájékoztatón. Igen, eléggé megosztó volt, mert ugye kettős volt a sajtótájékoztató, ugye egy technológia, egy gépi látás technológia és egy lehetséges alkalmazásról. A lehetséges alkalmazásról arról voltak olyan felhangok, ugye, hogy érdekes volt, hogy több ember például megszemélyisítette egyből a gépet azért, mert a gép lát. Tehát... mondjuk nem teljesen alaptalanul, ugye? Megszemélyesítés kategóriája, alapkategória. Ugye, hogy egyébként a technológia említ... neve is ez, hogy face reading, tehát hogy arcolvasás. Arcról olvasás? Vagy az arcon jelzett, vagy az arcon levő információkra olvasás? Egy gépi látásról volt szó, ugye, ami arról szól, hogy a gép az lát és felismer dolgokat, pontosan ugyanúgy, ahogy az ember. Ez új dolog? Tehát, hogy a géppel modellezzük a látást. Gépi látás. Technológiailag ez új. Gépi látásnak ugye nagyon sok kutatása van, és nagyon sok erre irányuló dolog. Ami újdonság, hogy a gép az, tehát a látást, az teljesen úgy fogja meg, mint az emberi látást. Tehát fölismeri az információ halmazból, ami elé van téve. Jó, tehát nem ott tartunk, hogy bejusson a gép belsejébe egy képi információ, mert ez eddig is megvolt, hanem a képi információban fölismer bizonyos dolgokat. Így még van. Ezt is tudtuk eddig egyébként a technikával, hiszen bizonyos kamerákkal le lehet olvasni rendszámot. Tehát eddig ezeket ismertük már évek óta. Viszont a rendszám leolvasás az egy érdekes, mert tehát azt konkrétan tudom, hogy a rendszám leolvasás az úgy megy, hogy négy szögeket keres a számítógép egy képen, ami egy viszonylag primitív technológia. Az, hogy egy idézőjelben, tehát a kép, mint egy zaj, abból mondjuk akár egy bonyolult formát, mint egy emberi arc, és ráadásul ezt egy elvont tudás alapján csinálja meg, ez elég komoly eredmény. Aztán, hogy az emberi arcot, vagy bármi más, tehát fakanalat, vagy bármi más, tehát tanítás után fölismert dolgot, utána a gép mire használ, és hogy használ, az megint egy másik téma. Az új dolog. Tehát, és akkor hogyan tanítják meg a technológiát arra, hogy egy arc? Itt is valami hasonló van, mint a rendszernál, hogy téglalapokat keres, hogy mondjuk nem. Valami jellemzőt, hogy kerekformájú, van két pötty, az a szem, meg van egy nagyobb folt a közepén, az az orr. Nem. Ebbe a technológiában az volt számomra az érdekes, hogy pozitív mintákkal és negatív mintákkal van a gép megtanítva, ugyanúgy, ahogy egy gyermek megszületik, fogalma sincs a körülötte levő világról, hanem kell neki pozitív mintákat adni egy neurális hálónak. De mi az, hogy pozitív minta? Hát pozitív minta például egy arc. De amire te azt mondtad, hogy egy arc, abból mutatsz a gépnek mondjuk 6000-et, a gépnek kialakul egy elvont fogalma az arcról, és utána ránéz egy képre, és megmondja, hogy a képen van arc, vagy nincs arc. Te felszólítod, hogy keresse az azonosságukat a 6000 felmutatott minta között, hogy keresse meg, hogy mi a 6000-ben a hasonló. Hát erre ilyesmi? Szolgál a neurális háló, tehát azért mondom, hogy pozitív minta, ugyanúgy, ahogy te tanulsz, ugyanúgy tud tanulni a gép is. Ez egy gépi tanulásnak az eredménye, ugyanígy föl lehet ismertetni bármi voltak más. Voltak éppen analógiák alapján működik a dolog, nem? Hogy lát valamit, és elemzi, hogy ennek még a karakterisztikus jegyei, és hasonlít-e ahhoz, ami az én képzeteimben úgy él, hogy hát arc. Az ember az konkrétan úgy ismeri föl, és ezáltal ez a technológia is, hogy a pozitív minta, tehát a gépnek teljesen mindegy, hogy mit mutatsz ilyen értelemben. A csecsemőnek is. Csecsemőnek is, pontosan ugyanúgy. Tehát a gépnek maga a logikája, az egy csecsemő állapotban van. Onnantól, hogy nekiállsz mutatni neki például arcokat, akkor, és azt mondod, hogy ez az impulzus, ez arc, tehát, ez tehát kap egy impulzust a gépi agy, és azt mondod, hogy ami kiváltódik reakció, az arc. És ebből kap 6-7-8 ezer ilyen arcot, és kialakul egy elvont képe, ugyanúgy, ahogy neked kialakul egy elvont képed, és utána legközelebb egy képre ránéz, és a képnek az a pontja például, ami arc, tehát ami arcot ábrázol, az kivált egy ingert a gépből, és tudja, hogy a képnek az a része váltotta ki az ingert. Na most lépjünk egy kicsit ebben tovább. Tehát mire jó ez a technológia? Fölismer embereket? Embereket, vagy bármit, amire meg van tanítva. Embereknek az arcán fölismer mondjuk érzelmeket? embereknek az arcán is föl tud ismerni érzelmeket ez a, ez a technológia. De mire mondod, lehet ezt használni? Hát magát a gépi látást sok mindenre lehet használni. Tehát az arc felismerés. Erre sajnos most a legdivatosabb téma a biztonsági rendszerek és a terroristákra való vadászat. Hát például erre is föl lehet használni, de vegyünk csak egy egyszerű példát. Például nem tudom hányan van, dolgoztok olyan helyen, ahol például kártyás beléptető rendszer van. És például a legtöbb helyen ugye a kártyán kívül semmilyen más biztonsági intézkedés nincs. Tételezzük fel, hogy valakinek ellopják a kártyáját, és azzal simán bemehet egy imposztor. Most állítólag ez a technológia ez képes arra, hogy a belépéskor, ugye, hogyha valaki bemegy a kártyával, megnézze, hogy az, a, az az ember tartozik-e a kártyához, aki éppen áthalad a kapun, vagy nem. És hogyha te fotódat teszem az én arcom elé, aztán nem tudom átverni a technológiát? Volt egy ilyen kalambófilm is egyébként. Egyébként volt egy kalambófilm, azt már egyébként pont láttam, és hát elég nehéz egyébként átverni a gépet, pontosan ugyanazért, amiért te is kapásból megmondod azt, hogy most mi egy arc, tehát melyik fénykép és melyik nem fénykép. Egyébként nem tévedhetetlen a technológia pont ebből kifolyólag, hogy az emberi gondolkodás szimulálja, tehát te is. Tehát bennünket is át lehet verni egyébként. Ahogy bennünket is át lehet verni, a gépet is át lehet verni, ráadásul az ilyen neurális hálós alapú dolgok soha nem tudnak 100%-os biztonsággal működni, ugyanúgy például egy vonalzó, hogy megméred, hogy az pont 67 mm-re, amit lemérsz. Egy neurális hálós dologtól, hogy megkérdezed, hogy szerinte az 67 mm, akkor azt fogja mondani, hogy, tehát hogyha nem hagyatkozhat mérésre, hogy nagy valószínűséggel közel van hozzá, és azt a valószínűséget fogja megmondani, hogy... Most kérdezhetek egy extrémet? Igen. Mondjuk én egy komikus vagyok, aki új számmal áll elő a színpadon, és állítok egy nagy látószögű kamerát a nézőközönség felé. És azt a feladatot adom neki, hogy amikor mondok egy poént, akkor határozza meg a rendszer, hogy hányan mosolyogtak rajta, és hányan nem. Ez kapásból meg tudják mondani. Tehát ez már mai napig is vannak ilyen rendszerek, amik ezt tudják. Nekem tehát például kapásból most az alkalmazás jutott eszembe, hogy teszem azt, van egy nagy pláza vagy valami, és hát elég tipikus eset, különösen ilyen ünnepeknél, hogy a kisgyerek elveszik a szülőtől. Na most ugyebár ilyenkor azon, hogy mindenki kétségbe esett bemondás, a biztonsági emberek rohangálnak, aztán ki tudja mennyi idő alatt. Na most egyszerűen azon, hogy van egy kép erről a gyerekről, megmutatja a biztonsági rendszer, hogy aha, itt jöttünk be a kapun, akkor ott felismeri ezt az arcot, és a további 130 kamerát folyamatosan pásztázza, és két percek alatt fel észreveszi, hogy hát igen, az édességbolt kirakatát nyalogatja éppen a gyerek, és... oda mehetnek érte a szülők. Még egy mondatot arról, hogy ugye magyar fejlesztésről van szó. Innentől kezdve például jelentkezhet majd az Egyesült Államok kormánya, mert ugye ott elég nagy a para, hogy kik mennek be az ország határán. Meg az ehhez hasonló felhasználásokra számíthat ez a magyar csapat? Nagy valószínűséggel igen. Tehát a technológia az mondom független. Tehát a gépilátási technológiája az független a, viszonylag a felhasználástól. Tehát amit Tücsi is mondott egy példát, itt azért el lehet engedni a fantáziát, hogy egy jó gépilátásból azért mit lehet kihozni. Példának mondom, amit ott is a sajtótájékoztatón is elhangzott, például az autópályarendszerek, rendszámfelismerés, amiről szó volt. Jelen pillanatban ugye a rendszámfelismerés, ahogy mondtam, az úgy működik, hogy megkeres azt a négyzetet, vagy négyszöget, ami rendszám lehet egy képen, elolvasta a rendszámot, de hogy az most milyen autó van rajta, milyen színű autó, nagy autó, kis autó, törött autó, lopott autó, bármi, fogalma nincs a jelenlegi rendszereknél, azt látja, hogy egy rendszám elhaladta a kamera előtt. Márpedig a neurális hálózatok és a megvalósított rendszerekkel. Azzal föl lehet ismerni azt, hogy ez egy milyen autó, milyen színű autó, esetleg módosítva van-e az az autó valahol, például, hogyha egy ilyen biztonsági kapun áthalad, ahol például alul is van kamera, ami alulról is veszi a járműveket, akkor akár azt is meg lehet nézni, hogy van-e az alvázon oda nem való dolog esetleg. Tehát azért ez, mondom, ugyanazt, amit az emberi látásra lehet alapozni, azt ezzel is meg lehet valósítani. Remélem, hogy itt van a vonalban velünk Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Itt vagy, Laci? Sziasztok! Hello! Te vagy az, aki most éppen egy dolgozatot írsz. Már nem dolgozatokat írok, hanem inkább javítok. Javítasz dolgozatokat, tehát az is jó elfoglaltság ilyenkor decemberre. Részvétem kollega úr. Szóval, kitört az aranyláz az adatbányászok körében. De miről van szó pontosan? Az az érdekes, hogy egy nagyon hasonló fejlesztésről van szó, csak más alkalmazási területeken. Itt arról van szó, hogy van egy kanadai cég, aki egy olyan tanuló algoritmust, vagy tanuló algoritmusoknak egy olyan összekapcsolását fejlesztett ki, amivel azt lehet megtanulni, hogy bizonyos ilyen térinformatikai adatok alapján melyik területeken milyen ásványkincsek vannak a föld mélyén. Azzal szeretnék itt csatlakozni Borek kollega előbbi beszámolójához, hogy az az érdekes, hogy ez a cég, ez kezdetben egyáltalán nem térinformatikai adatokon tesztelte és azokon fejlesztette ki a tanuló algoritmusait, hanem kezdetben az árfolyamok változásait próbálta megtanulni egy ilyen, és mindig keverem a devizát meg a valutát, azt hiszem deviza tőzsdének az opciós piacát célozták meg, célközönséget. Tehát nagyjából ilyen mintázatokból megpróbálja a rendszer előrejelezni, hogy mikor jöhet egy olyan árfolyam, amikor ez nekem kedvező lesz, vagy nagyon kedvező lesz, vagy éppen a térinformatikai rendszer vonatkozásában meg jósolja, hogy hol lehet egy kőolaj lelő hely? Így van, tehát hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy vannak a mintázatok, mintázatokat tanulja a rendszer. Az, hogy most ez deviza árfolyam változás, deviza keresztárfolyamoknak az alakulásának a mintázata, vagy tudom én, mellrák daganatról készített röntgenképeknek a mintázata, az nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, de a gép számára mindegy. Módosításokkal ugyanúgy alkalmazható. És találtak már valami fantasztikus dolgot, mondjuk egy jó kőolaj mezőt? Az Alföld közepén Magyarországon? Nem, ők nem kőolajra vadásztak annyira, hanem elsősorban gyémántra és aranyra. Megértem. És találtak? És találtak, hát rengeteget találtak, tehát nem egyet vagy kettőt találtak, hanem így minden hónapban találnak vele különböző aranylelőhelyeket USA-ban meg Dél-Amerikában. És az az érdekes ebben ennek a cégnek így a történetében, hogy ez egy ilyen francia egyetemmel közösen, egy kanadai és egy francia egyetemből diplomázott ilyen informatikus, flanelinges gyerekeket képzeljünk magunk elé, és akkor ők így megírják valamiből a szakdolgozatukat, mondjuk abból, hogy kézi fegyver felismerése röntgenkép alapján, ilyen repülőtéri röntgenberendezések képe alapján, és aztán így alkalmazzák a különböző területekre, és rájönnek, hogy hoppá, aranyat is tudunk keresni, illetve gyémántot. És már jobbra is telik, mint egy flaneling. És jobbra is telik, mint egy flaneling. És az érdekes az, hogy most már olyan szerződéseket kötnek, hogy a feltárt aranynak a százalékában kell őket kifizetni. Ennyire magabiztosak. És ami az egészben még így felkeltette a figyelmemet, hogy így az önbizalmuk elég nagy, hogy annál nagyobb százalékot kérnek a feltárt ásványkincsekből, minél kevesebb adat alapján mondják ők meg, hogy hol kell azt a fúrást végezni. Hát ők már művészévé válnak majd a gyémánt és arany keresésnek. Igen. Köszönjük szépen, Laci! Na most jön akkor Mekmester, vagy Mekkelek? Hogy hívták azt a mesefigurát annak idején, aki... Mekkelek. De jó kis sorozat volt. Az Ezermester. Egy ilyen kifejezés. Rimhányó Romhányinak a... Igen. Vajon mit szólna Rimhányó Romhányi a mai informatikai kifejezésekhez? Hát, azt mondanám, megszerettem emeremeket. Így van. Na, mi következik, netnyelvész úr? Az EEPC. Vaciláltam egy kicsit, hogy szabad-e itt ilyenekről beszélni, de hát fogjuk fel ezt egy nyelvi jelenségnek, ez ugyanis egy terméknek a márka neve. De rögtön megakadt a szemem ezen a márka néven, vagy típus néven. Három darab E betű található a PC előtt, és ez valaminek a típus neve. Ez biztos, hogy nem véletlen. És nem magyar gyártású, fejlesztésű termékről van szó. Hát biztos, ugye egy ideig véletlen. Ilyen divathatása volt az E előtagnak. Igen, de három már... darab E betű egymás mellett, igen, kötőjel most, nélkül. Most már annyira általánosá vált ez az E előtag, hogy ezzel már nem lehet kitűnni. Tehát most, valamit most kellett hozzátenni. Csináltak három darab e-t is rögtön elé, és nem az az írásmóddal, ahogy az e-mail elején az eltalálható. Amit egyébként most már gyakorlatilag mindig, minden esetben egybeírnak. De zárója bezárva, kötél nélkül. Na, tehát utána is néztem. Én rögtön arra gondoltam, hogy ez valami rövidítés lesz. Valami szerkezetnek három e-betűs szó, amely kötődik a PC-hez, és meg is találtam. Találjátok ki, hogy mi lehet. Hát biztos valami. Elektronik az egyik. Nem, egyik nem. Sem. Akkor három egyforma szó. Entertainment. Nem. Easy to learn, easy to work, easy to play. Tehát mind a három easy. Mind a három az easy. Ó. Oh. Ugye? Milyen meglepő a dolog. Tehát könnyű vele dolgozni, könnyű vele tanulni, könnyű vele dolgozni, és könnyű vele játszani. Ez egy olyan PC. Milyen... Egy reklámszlogent rövidítettek. Tulajdonképpen egy reklám, nagyon jó, egy reklámszlogen vált a típus nevévé és a márka nevévé ennek a terméknek. Érdemes ott magáról a termékről is beszélni, hogy persze nyelvi szempontból, hogy melyik kategóriájába tartozik a PC-knek. Ugye beszéltünk már jóval korábban arról, hogy van olyan hogy UMPC, tehát Ultra Mobile PC. Ultra hordozható. PC, tulajdonképpen ebbe a kategóriába tartozik. Igen? Én annyit szeretnék mondani, Zoli, hogy én is utána néztem ennek a dolognak, és meg fogsz lepődni, az EEEPC a megjelenése óta önálló kategóriát hozott létre. Ezt akartam mondani. Az EEEPC kategóriáját. Pontosan, ezt akartam mondani, hogy ez a dolog annyira hatalmas üzleti sikert hozott egyébként, és a tervek szerint, és nagyon, fog hozni, és fog is hozni, tehát a tervek szerint fog is hozni. A gyártó cég 4 millió darabot szeretne eladni mostantól 2008. év végéig ebből. Tehát azért ez egy elég nagy szám, és úgy látszik, hogy nagyon bejön a karácsonyi keresletnél. Tehát ez egy olyan pici, gyorsan és könnyen hordozható, egyszerű számítógép, amely például kisméretű, nagyon könnyű. Fél A4-es lap méretű. Igen, azokat a tudásokat, vagy technológiát és azt a tudást, az tökéletesen tudja, ami tényleg egy könnyű és egyszerűen előállítható dokumentumhoz, tanuláshoz, internetezéshez, vagy egyszerű játékok lejátszásához kell, és például mit tudom, hogy nincs benne mozgó merev lemez, hanem, na, és erről fogunk és nagyon strapabíró az anyaga is, minden, erről fogunk egyébként a következő alkalommal beszélni, az az SSD háttértároló, solid state disk, majd megnézzük, hogy mit mondanak erről. Tehát ez egy annyira kompakt termék, ami biztos, hogy egy új kategóriát teremt. A már meglévő kategórián belül, tehát miről van szó? Született egy nagyon szokatlan típusú márkanév, ami ezek szerint te találtad meg, egy hirdetési szlogen elemeiből állt össze, és ez a márka, ez a termék a kategóriáján belül egy újabb kategóriát nyitott, tehát a márkanév típusnévvé is vált. Ez a tipikus, ugye, hogy is mondjuk ezt, most gyorsan akartam mondani, na mindegy, majd ezt kivágjuk. Tehát márkanév típusnévvé is vált. Lengyel Oli barátunktól, egykori infomanosunktól a múltkor kaptunk egy jó nagy merítkezést a Reneszánsz év honlapjába, ahol érdekes interaktív játék van. Viszont ezen a vonalon tovább is mehetünk, hiszen neked ez egy ilyen választott témakörös, és nagyon tetszenek neked ezek az ilyen kultúrával, irodalommal, zenével, művészetekkel kapcsolatos digitális kezdeményezések. Igen, ez az egyik fel, amit szerintem ebben nagyon izgalmas, a másik része pedig oda kanyarodik, vagy oda fut ki, hogy azért az, hogy milyen tartalmakkal töltik meg a kultúra csinálók az internetet, és hogy ki számára elérhető az a tartalom, vagy ki számára nem, azért abban nagyon nagy felelősség van. El is akartam mondani, ez ugye a Szép Művészeti Múzeumnak a honlapja, amik folyamatosan nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kiállításainak nagyon egyrészt promóciót csináljon hozzá, másrészt pedig, hogy iszonyú igényesek, látszik, hogy oda teszik magukat. A Reneszánsz év honlapja, egyébként az érdekes, mert egyelőre most tényleg egy jó játék van rajta, említettem volt, hogy decemberben megújul, de Nem tudom, hogy az például, hogy mennyire trendi, vagy mennyire kell jelen lenni ennek a Web2-es dolognak, tehát hogy ez elképzelhető, hogy egy ponton túl önmagát majd előállítja, és akkor foglalkozunk vele. De nekem ez egy kérdésem egyébként, Robesz, hogy ez ma így egy szempontnak kell, hogy legyen egy oldalnál, hogy ezzel foglalkozni kell, és az már nem lehet jó oldal, amelyiken ilyen nincsen? Hát és halkosan akarnék fogalmazni, akkor igen. De nyilván nem lehet mindenre rá erőszakolni, de például egy színház esetében adná magát, hiszen ez arról szól, hogy emberek találkozó helye, színházi előadás, és valamit kap az ember, és aki bemegy a színházba, annak véleménye van arról, hogy a színház milyen, a színi előadás milyen volt, milyenek a színészek, és ott egy interakciót lehet építeni, tehát hogy ne csak arra az előadásra korlátozódjon, meg arra néhány szünetre, az előadás alatt nyilván csöndbe kell lenni, és ott kell kikapcsolt mobiltelefonnal üldögélni, de az ember utána kicsit elmondja, hogy mi a vélemény, és magát én egy weboldalt el tudnék képzelni úgy, ahol ez a pesgés is megtalálható, hogy mi az embereknek a véleménye, lehetne egy idézőbet fanklubot, vagy egy közönséget szervezni, akár egy ilyen közösségi oldalket, egy kvázi ilyen VIV-nek egy leágazásra, vagy bármelyik más közösségi oldalnak a leágazásra lehet. Tehát nagyon sok mindent el tudok képzelni, mint hogy jobb lenne, közösségi lenne a színház fogyasztás. Mondjuk ez egy olyan tipikusan olyan igen, téma a színház, ami közösségre kell lenni. Például a nyáron hallottam egy konferencián az Ausztráliai Nemzeti Múzeumnak az egyik emberének az előadását, és egy közösségi oldalt csináltak a múzeumokhoz. És a múzeum az tipikusan egy olyan hely, ahol így bemész, megnézed, aztán elmész, már nem is fogsz rá emlékezni, hogy mi volt ott. És hogyha csinálsz egy olyan oldalt, ahol így interakcióba tudnak lépni a látogatók egymással, kívül millió van, és mindenkinek van valami véleménye, megragadta ez az, amaz hozzá tud fűzni valamit ahhoz a tárgyhoz, és mit tudom én, utólag így keresgetni tud közöttük, stb. Mondta, hogy így megsokszorozódott a látogatók száma egy idő után. Tehát az oldali, vagy az effektív? Az oldali is, és az effektív látogatók száma is, hiszen elment az oldalra, látta, hogy kapott egy képet arról, hogy mit érdemes ott megnézni a millió tárgy közül, és szívesebben ment el. Hát igen, azért az oda kanyarodik vissza, hogy milyen műtárgyak vannak, azok milyen állapotban vannak, mit lehet kiállítani, mit nem. Tehát azért nyilván sokkal több minden olyan dolog volt, amiből lehet kiállítást csinálni, itthon azért egy picit más a helyzet. De például a Szépművészetinek az oldalán van egy ilyen virtuális kiállítás, egy ilyen tárlatvezetés, egy ilyen séta, de hogy én azt veszem észre, hogy az a törekvés egyébként, már hogy így a reneszánsz év kapcsán ugye az Oktatási és Kulturális Minisztérium igenis fordítanak időt és energiát, meg pénzt is, hogy gyakorlatilag ne csak egy rendszer legyen meg, hanem tényleg valóban folyamatosan legyen arra forrás, hogy föl tudjanak tölteni anyagokat. De gondolni kell azokra is, akik mondjuk vidéken élnek, és nem biztos, hogy el tudnak jutni egy múzeumba, azoknak iszonyú jó lenne, hogyha az összes nagy tárlatnak akár minimál pénzért, tehát nem azt mondom, hogy ingyen, de minimál pénzért fölmehetne, és ilyen virtuális túrákon vehetne részt, múzeumi túrákon vehetne részt. De egyébként a Metropolitannek, a New Yorki Metropolitannek például egészen fantasztikus 6 darab ilyen virtuális séta lehetőség van a múzeumban. De ott azért számomra ott valósul meg az igazán ez a látogatóbarát szemlélet, tehát hogy nem, amikor bemegy valaki, akkor nem egy ilyen tartást érez a múzeum részéről, hanem azt érzi, hogy ez a kiállítás ez vezeti őt, ott van szék, ahol éppen egy kicsit elfáradna, nem a 10 pontos altató betűtípussal van kiírva a szöveg, hanem eladja magát, tehát hogy meg mondjuk az alap gondolat, hogy úgy van fölépítve a kiállítás, olyan címe van, hogy ez így izgalmas legyen, meg érdekes legyen, hogy az is bemenjen, aki esetleg nem érdeklődne iránta. Szerintem Amerikában vannak ilyen kiállítások a legtöbb számban. Ha már a széknél jártok, egyébként a hatalmas előnyét látom az ilyen virtuális tárlatoknak abban, hogy gyerekkoromból emlékszem arra, amikor családdal mentünk a kiállításokat megnézni, és körülbelül egy ilyen fél óra, 3-4 óra elteltével édesanyám mondta, hogy na most már ő szeretne leülni. Uh-huh. Márpedig egy ilyen virtuális tárlatnál ilyen probléma nincsen. Eleve ülök. Legfeljebb azt, hogy szeretnénk már fölállni. Bármikor bármi mást is tehetek, és folytathatom, igen, és elmélyülhetek például a szövegek olvasgatásában is, amit mondjuk egy utazás vagy kirándulás közben nem tudok megtenni, hogy minden egyes szobornál, vagy festménynél, vagy műtárgynál olvasható szöveget végigolvasok, noha érdekelne. Vannak olyanok, azért ez az Audio Guide, én voltam Schönbrunnban 3 hete, ez nagyon vicces volt. Ott 6 féle nyelven nyomja neked a nő a speech-et a füledbe, és az egy olyan, hogy ott tényleg azok között, a tárgyak között mászkálsz, amiket így Ferenc József használt, na itt halt meg, ez volt a csészécskéje, és akkor ette a Wiener Schnitzli, tehát hogy ilyen iszonyú érdekes, de szerintem egy kiállítást meg lehet úgy, és szerintem azt gondolom, hogy erre fele megy a világ, tehát olyan kiállítások legyenek, hogy az embereket érdekelje és elmenjenek, hát van erre azért számos példa már itthon is, meg egyébként az nem annyira közkeletű információ vagy hír, vagy nem kapott annyi publicitást, de azért Magyarországon gyakorlatilag 400 valahány múzeum megújult, és kaptak rá pénzt, hogy kicsinosítsák, és olyanra csinálják, és akkor a lóba kicseréljék a betétet, ami már így foszladozott. Tehát, hogy van ez ügyben előrelépés. Az audio guide, ez tényleg egy fantasztikus dolog egyébként, és nagyon kár, hogy Magyarországon egyáltalán, vagy nem tudom, hogy egyáltalán, de nagyon minimálisan van. Az audio guide, ez egyrészt ugye halljuk, és közben tudjuk nézni, tehát amikor elmész egy múzeumba, és olvasnod kell, akkor egy idő után el kell döntened, hogy most vagy a múzeumot nézem, vagy elolvasom, hogy mi van kint. Tehát ez egy döntés. Én mindig abban szoktam gondba lenni, hogy én nagyon lassan fogadom be a múzeumot, mert hogy nagyon mindent be akarok fogadni, ezért ha csoporttal vagyunk, akkor jelenleg én jövök ki legutoljára, pedig semmit nem láttam, tehát rohannom kellett, mert az összes többi már hol van, meg már mit tudom én. És akkor ki kell választani valamit, hogy na ezt alaposabban megnézem. Például a Kortárs Múzeumban szoktunk járni ezzel a Kosztos Társasággal rendszeresen, tehát most voltam Olaszországban is, meg Lisszabonban is a Kortárs Múzeumban, és videóinstallációk vannak, és annyira izgalmasak, és de 15-20 perces egy videóinstalláció, és van másfél óra egy múzeumra, és akkor most eldönthetem, hogy melyik az a kettő, amit megnézek, de fantasztikus alkotások tudnak lenni. És ezért egy virtuális túra, mert hogy ott igazániból, hogy miben akarok jobban elmélyülni, és mi az, amit én felszínesen nézek meg, ott, meg az időmenedzsmentem, azt én magam döntöm el. Tehát nem vagyok a csoportra károsztatva, mert a legtöbb ember, amikor eljut egy múzeumba valóba, akkor nem egyedül megy, hanem valakikkel megy el, és akkor a többiekhez igazodni kell, hogy ki mennyi időt szeret egy múzeumba eltölteni, általában kevesebbet, mint mondjuk én. Én arra gondoltam itt közben, hogy egy kicsit elmosódik a határ egy szép, míves album, tehát egy kötet, és a múzeum között. Mert hogyha mondjuk egy korszakot szeretnénk bemutatni egy könyvben, aminek megcsináljuk mondjuk az internetes változatát, akkor lényegében ugyanaz készül el, vagy majdnem hasonló készül el, mint hogyha ennek a létező tárlatát vinnénk az internetre. Tehát kicsit egy ilyen összemosódó dologról van szó. Hát lényegében persze a feladat ugyanaz, egy ismerethalmazt ad át a könyv is, meg a múzeum is. Igen, csak azért egy könyvben, tehát mindig kiadásnak létezik egy katalógusa, az egy általában olyan, amit föl lehet írni a polcra, hogy ezek így megvoltak, de azok nem a látogatóknak szólnak, tehát ilyen vezető az nagyon hiányzik. De a virtuális túrák azért iszonyú fontosak, mert azért nem tud mindenki utazni, nincs rá pénze. Látni akarja, ha szépen megoldják, körbe tudja járni a tárgyat, szépen van világítva, tényleg ott megy kipisilni, amikor szeretne is vissza tudulni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek így közelebb hozzák, elérhetővé teszik a kultúrát az internet felhasználóknak, és egyébként ennek azért örülök nagyon, hogy ezt így hallottam az adás elején, hogy ilyen sokan interneteznek, mert azért az azt is jelenti egyúttal, hogy nagyobb esélyük van kulturális tartalomba botlani, és ez már csak a rajtunk, meg nem tudom én, kimúlik, hogy olyan környezetben tudjuk ezt állani, hogy legyen kedvük, és esetleg utána tényleg el is menjenek. A múzeum ilyen szempontból egy tök jó ötlet, mert a múzeum lehet ez a másik, vagy a Web2-es alkalmazás egy múzeum honlapján, ami a látogatás, tehát az oldal látogatását is, és a valóságos sétákat is a múzeumban picit felpesdíti. Nekem még az jutott eszembe, hogy hallgattalak benneteket, hogy én 94-ben Spanyolországban tanultam Barcelonában, és ott csináltunk egy ilyen csodák palotája-szerű kiállító helyet, és én nekem az volt egy ilyen nagyon nagy felismerés akkor, hogy lehet a tudományt, meg lehet az érdekes dolgokat úgy bemutatni, hogy bevonom a látogatót. Tehát egy interakció alakul ki a kiállító, meg a látogató között, ráadásul nagyon mély szinten. És az emberek azok szerettek oda menni, és be akartak jutni, meg akarták ismerni. Tehát nem azért ment oda, mert tehát valamennyire biztos, hogy érdekelte a dolog, de amikor odaért, akkor valami hihetetlen lökést kapott, és hihetetlen tartalmat kapott azáltal, hogy oda ment. Tehát kialakult egy interakció, amit Magyarországon egyre több helyen látok egyébként, hogy a múzeumoknál is kialakul olyan, hogy egy pluszt adnak, tehát nem egy passzív szemlélő a látogató. Így van, egyébként érdekes, mert a Jövőházában van ilyen tudományos történet, ilyen fiatal öveges professzor növendékekkel, ami általában nagyon sikeres, meg volt Szegeden a Tudósok Éjszakája, amikor megnyitották az összes labort, meg fizikai és ilyen ez kutatók. Ez a Tudósok Éjszakája, ugye, amiről igen, beszélsz? Igen. És 13 helyszínen volt az országban, mi is voltunk kicsivel haknizni. Zseniális egyébként, tehát a szegedi ismerőseim mondták, hogy hát utána mentünk le, és mondták, hogy zsúfolásig volt. Tehát egészen fantasztikus, úgyhogy szerintem azért vannak jó dolgok, ide haza is már nem kell hozzá elutazni. Kedves Roli, jövő héten folytatjuk a net kulturális vagy digitális kulturális barangolást? Igen. Várunk vissza. Na és akkor, hogy keretes szerkezetű legyen a műsor, következzen Dragon György a hírciporkáival, illetve ketyerék, kütyük, most nem annyira. Hát egyrészt gyorsan mondjuk el ezt a hidegháborús dolgot, ha már emlegettük, egy magyar játékprogramot jelentettek be ma, volt egy sikeres játékprogram sorozat, Codename Panzers volt a címe, talán beszéltünk is róla régen. Szép magyar címe van. Hát nem a magyar piacra árusítják. Ennek nem is sikeres. Értem, kódném mi? Panzers. Panzers. Sikeres a játék egyébként? Több mint 1 milliót adtak el belőle. Ezúttal gratulálunk, szuper magyar fejlesztés. Jön az új rész, amely végre kiugrik a második világháborús klisék közül, és 49-ben egy ilyen elképzelt hidegháborús szituációban játszódik, ezért az alcíme Cold War. A legnagyobb érdekessége az, amellett, hogy amerikaiak és a szovjetek harcolnak egymással, és van benne sztori, meg kémkedés, meg mindenféle érdekesség, hogy egy új grafikus motort fejlesztettek az okos magyar fejlesztők, amelyben két olyan újdonság van, ami mindenféleképpen büszkévé teheti a honfiút. Az egyik az, hogy bármi lerombolható bárhogy. Tehát, hogyha jobbról dobok egy bombát a házra, akkor balra dőlnek a falak, ha balról dobok, akkor jobbra dőlnek a falak, ha autóval hajtok bele, akkor nagy luk lesz rajta, hogyha ráesik a repülőgép, akkor csak az a fele omlik le, amire ráesett. Tehát egy... Ebben mi a trúvája? Fizikai modell? A fizikai modellezés. Beszéltem az egyik grafikussal, aki azt mondta, hogy úgy tervez meg minden egyes objektumot, ma például tervezett egy obeliszket, amin egy szobor áll a tetején, hogy neki ezt szét kell vágnia azokra a darabokra, amivel szét fog esni, amikor ezt eltalálják. Ez az egyik szenzáció. A másik, beletettek egy nagyon érdekes időjárási modellezést, ami eddig nem nagyon volt divat. Hát az, hogy esik az eső, meg tócsa van, meg abban látszik a esőcsepp, hát ez nem kunst, azt mindenki tudja. Ők kitalálták azt, hogy akkor lesz igazi hangulata, hogy Berlinben játszódik a játék, akkor lesz igazi hangulata, nem csak a házak romosak, meg a bogárhátú Volkswagenek bászkálnak az utcán, hanem ha esik az eső. És ha kisüt a nap, akkor a tócsák szépen kezdenek felszáradni, de nem eltűnnek, hanem szép lassan összemennek, egyre kisebbek lesznek, az autók széthordják a vizet, akkor ugye szétterül. Tehát nagyon rámentek erre a fizikai modellezés dologra, nagyon szépen megcsinálták. Ezek után már csak reménykedni lehet, hogy a sztori is jó lesz, de majd arról beszámolunk, ha a játék megjelent. Egyelőre... Meg hogy a gép erőforrásait mennyire foglalja le ez a sok-sok modell. Hát egy EPC nem fog túl jól futni, mert az azért nem egy annyira erős gép, ezt nem tudtuk az előbb elmondani, de egy mai modern számítógépen azért elviselhető sebességgel fog futni. De gyorsan beszéljünk még, ha még van idő, egy-két kütyűről. Képzeljétek el, hogy egy olyan irányzat zajlik a manapság az informatikai kütyük világában, hogy eddig feltalált dolgok új funkcióit próbálják kitalálni. Tehát, mit tudom, kitalálták mondjuk a mobiltelefont, sok-sok évvel ezelőtt mobiltelefonnak van kijelzője, mi a fenére lehet azt használni? Hát persze lehet vele világítani, mint zseblámpa, meg szóval vannak ilyen praktikus nekem dolgok. Nekem az elő is fordult sötétszobában mobil. De például a koncerteken manapság az öngyújtó helyet fel lehet tartani. Nem is ez a lényeg. Innovációnak. Praktikusan mire lehet használni. Van itt egy nagyon jó ötlet, például egy amerikai légitársaság arra használja az ilyen BlackBerry típusú, tehát nagy kijelzővel rendelkező, nagy billentyűzettel rendelkező mobiltelefonok képernyőit, hogy arra lehet elküldetni egy speciális üzenetben a beszállókártyát. Tehát nem kapod készhez, meg nem kódot kapsz, amit be kell mondani, hanem megjelenik a képernyőn egy ilyen, mint egy vonalkód, csak ilyen kis hangyák támadása jellegű, és van egy leolvasó készülék, de oda tartod, tehát fizikailag a képernyőn megjelenő mintázatot leolvassa, abból azonosít téged, hogy te vagy John Smith, akinek erre a járatra jegye van, papírmentes iroda, úgyis van mobiltelefonja, boldog-boldogtalannak, hát miért ne? Tehát Akinek régi típusú mobiltelefonja van, ez egy alternatív az megoldás. Az ne szálljon, az ne repüljön, kész. Ez, ne repüljön. Ez nem, egy, nem egy kizárólagos megoldás, hanem egy alternatív megoldás. Hát ezzel lehet évente 0,1 esőerdőt spórolni, azért szerintem... Ez valahol olvastam, hogy ugye most a teljesen az elektronikus repülőjegyek bevezetésével valami irgalmatlan mennyiségű papírt spórolnak meg, de valami brutál mennyiséget. Tehát ilyen... És még egy gyors hírt, hogy ezt elmondjam, van egy másik technológia, amit eddig például a főzésre használtunk meg, hírközlésre, az a mikrohullám. Na most tippeljetek, hogy mire használja a Eureka Eurospace ezt a... Macskasütés például. Nem. Micsodára? Jó hallottam? Nem. Ezért van ráírva minden egyes mikronnak a használati utasítására, hogy tilos élő állat szárítására használ. Áruld el, Gyú, hogy mire használják. Gépkocsikban vészfékezésre. Egy ilyen radar típusú eszközként használják, ami mikrohullámot bocsájt ki, és a visszaverődéseket észleli, és ha az összehasonlított sebesség és a közelség az bizonyos határértéken túl van, akkor fékezni kezdi az autót, ha te nem teszed meg. Tehát ez egy sokkal olcsóbb radar megoldás, mint az eddigiek, mert egy olyan technológiát alkalmaz, ami körülbelül 3 forint 3 fillérért elérhető, tehát nem kell az autóba egy ilyen high-tech, mit tudom, milyen radart beépíteni, ami önmagában drágább, mint egy autó. Ez egy nagyon olcsó technológia, ami nagy mennyiségben áll rendelkezésre, és ez képes arra, hogy akár 600 láb, tehát durván 200 méter távolságban levő eszközök vagy akadályok, tehát te mész mondjuk este az országúton, elbóbiskolsz, nem veszed észre a kivilágítatlan biciklist, ez a mikrohullámú rendszer észreveszi, elkezdi fékezni az autót, tud téged figyelmeztetni, esetleg többen tudnak túlélni olyan baleseteket, amelyeket az észlelés miatt nem lehet túlélni, és mindezt az egyszerű, olcsó, mikrohullámú technológia segítségével. Szuper. Volt még egy fél kilométeres LED is. Ezt majd legközelebb elmondjuk. Az izgatott volna legjobban. Akkor elmondom, Árpi, ezen már nem újék. Londonban ott eléggé innovatív népek élnek, és kitalálták azt, hogy itthon is voltak ilyen reklámkísérletek a metrókban, biztos emlékeztek rá, hogy a Határút és az Ecseri út, azt hiszem, a között, a két megálló között. Mozgókép. Bizonyos sebességgel ment a metrókocsi, és akkor mozgóképet lehetett látni. Az ablakban. Az angolok is próbálkoztak ilyesmivel, de most inkább azt találták ki, hogy sokkal egyszerűbb egy fél kilométer hosszú LED kijelzőt kirakni az egész alagútba. Ezt 360 LED részletből rakják össze, és ezt össze tudják szinkronizálni, ez a jó benne. Tehát ha vonat gyorsan megy, akkor gyorsabban jelennek meg rajta a betűk, ha lassan megy, akkor lassabban. Tehát nem a vonatvezetőnek kell megfelelő sebességgel menni, hanem az vezeti a vonatot, ahogy akarja. A LED-ek meg intelligensen, gondolom még neurális háló is lehet benne, itt nézek Andrásra, hogy bologat, intelligensen tudják, hogy milyen sebességgel kell megjeleníteni a reklámot, és így a dologban az a poén, hogy így minden körülmények között, például itt nagyon jó pofa a hír, mert azt írja, hogy hát egy ilyen buta reklámozási szokásnál a leglogikusabb reklám az lenne, hogy autóbérlést folytató cégek kiírják, ne olvassatok ilyen hülye reklámokat, legközelebb inkább béreljetek autót. Hát ki tudja, hogy mi lesz a dolog vége, minden esetre ez már az első előfutára az intelligens reklámnak. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.